для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі эсэ Міхася Стральцова «Загадка Багдановіча». Чытае артыст Валеры Шушкевіч. Стары верабей. Адам Ягоравіч пісаў успаміны пра сына праз 6 год пасля ягонай смерці. Прасілі аб тым з Мінска. Падобна на тое, што Адам Ягоравіч быў здзіўлены. Значыцца, там, у Мінску, надаюць надзвычайнае значэнне сынавай працы. Магчыма, нават лічаць яго класікам. Хто-хто, а ён, Адам Ягоравіч, у бібліятэцы якога было ўсё, што было лепшага ў свеце і нічога пошлага, так ён пісаў сам і, магчыма, трохі перабіраў меру, як зазначыў з гэтага выпадку акадэмік Замоцін. Хто-хто, а ён добра ведае, што такое класік. Лёгкая, але ўсё-ткі адчувальная крыўда прабіваецца ва ўспамінах Адама Ягоравіча. Крыўда на сына – не, хутчэй, зайздрасць і крыўда на свой лёс. Але ці не здаецца нам гэта? Ці былі падставы да такой крыўды? У Адама Ягоравіча даўно ўжо былі парваны амаль усялякія зносіны з Беларуссю. І он памятаў, вядома, што на гродненскіх могілках спачывала яго першая жонка, Максімага маці. Памерла яна ў 1896 годзе. У тым жа годзе Адам Ягоравіч разам з сям'ёй пераехаў у Ніжні Новгарад. Над магілай было даручана апекаваць маім сябрам, але нікога з іх у Гродна ўжо няма. Сам Адам Ягоравіч у Гродна ніколі больш не быў. Але ён памятаў не толькі гэта. Ён не мог не успомніць, што некалі сам напісаў брашуру пад навукова-бясстраснай і адначасова грунтоўнай назвай «Перажыткі старажытнага светаўспрымання ў беларусаў». Гэта была добрая кніжка, самастойная і змястоўная, напісаная з пазіцый, якія тады, як і цяпер, не маглі не лічыцца прагрэсіўнымі. На кнігу звярнулі ўвагу буйныя польскія і рускія фалькларысты, прадракаючы аўтару зайздросную навуковую будучыню. А гэта ж быў, па сутнасці, толькі дэбют. Што ж сталася потым, як сталася так, што Багдановіча вучонага мы адкрываем для сябе толькі цяпер? І то, як бы ускосна, зразумела кожнаму, што адной з неапошніх прычын нашай цікавасці да яго ёсць тая, што ён бацька паэта Максіма Багдановіча. Адказаць на гэта пытанне не так проста. Не проста было разабрацца ў сваім лёсе і самому Адаму Ягоравічу, прынамсі ў той дзень, калі ён атрымаў з Мінска ліст, дзе была выкладзена просьба напісаць успаміны аб сыне. Мы пішам не навуковую працу пра Адама Ягоравіча Багдановіча, а гаворымся адразу, што і яго навуковыя памкненні, і яго жыццё цікавяць нас толькі ў сувязі з жыццём і творчасцю яго сына. Гэта не жорсткасць, гэта толькі спецыфіка ўзятай намі на сябе задачы. Вось чаму нас будуць цікавіць найбольш тыя моманты, якія наўрад ці знайшлі б месца у акадэмічна вытрыманым даследаванні. Моманты гэтыя псіхалагічныя. Інакш больш агульна і шырока гэта трэба было б назваць праекцыяй лёсу чалавека, асабістага і грамадскага на тое, што завецца гісторыяй. Была іронія гісторыі, іронія ўласнага лёсу ў тым, што, магчыма, не здолеў да канца зразумець Адам Ягоравіч. Іронію, правда, ён адчуў і выказаў гэта так: «Якая неадпаведнасць у тым, што не ён пра мяне, а я пра яго павінен пісаць успаміны». Толькі справа тут не толькі ў тым, што бацька перажыў сына, хоць Адам Ягоравіч піша як быццам пра гэта. Не, сапраўды, якая трагічная неадпаведнасць. Просто вучоны, непрызнаны вучоны Адам Ягоравіч Багданович павінен пісаць успаміны пра свайго сына, найвыдатнейшага беларускага паэта, якому, калі ён памёр, не было нават 27 год. Просто вучоны, непрызнаны вучоны Адам Ягоравіч Багданович пазней піша ўспаміны пра вялікага рускага пісьменніка Горкага, ўспаміны, якія праз многа год упершыню будуць выдадзены ў Беларусі на яго і на сынавай радзіме. Як бы не аддаляўся Адам Ягоравіч ад радзімы, здзеклівы лёс прыводзіў яго толькі сюды. Не мы судзім за нешта Адама Ягоравіча. Судзіць гісторыя. Судзіць і шмат што даруе радзіма. Бо яна бачыць тут трагедыя. І трагедыя не аднаго толькі Адама Ягоравіча. Гэта трагедыя часу. Максім Багданович апярэджваў час, і ён перамог. Адам Ягоравіч можа перамагчы, і то толькі часткова, дзякуючы сыну. Лёс кідаў Адама Ягоравіча з аднаго расійскага горада ў другі, і ён стараўся і нідзе не здолеў пусціць глыбока карэнні. Чаму не вярнуўся ён на Беларусь? Магчыма, ён думаў, што як вучоны ён зможа працаваць усюды. Ён пачынаў як этнограф, пачынаў у той час, калі гэта навука менавіта на беларускім матэрыяле дасягнула бадай самых бліскучых сваіх вышынь. Беларускі матэрыял натхняў Шпілеўскага, Пыпіна, Карскага, Раманава, Нікіфароўскага, Насовіча, Доўнар-Запольскага. Найбольшая этнаграфічная цікавасць да беларушчыны прападае на 70-90-е гады. Пазней яна паступова глухне. Гэта натуральна. Былі на тое розныя прычыны, сярод якіх не апошняя, самая звычайная. Беларуская праблема амаль вычарпала сябе сродкамі этнаграфічнымі. Тэзіс Дабралюбава, паглядзім, што скажуць самі беларусы, пачаў уладна рэалізавацца жыццём. Гэта быў ужо другі, уласна беларускі этап праблемы. Адам Ягоравіч не здолеў звязаць сябе з ім. Магчыма, ён проста недаацаніў яго. Справа тут тычыцца ўжо светапогляду. Адам Ягоравіч Багданович, як вучоны, хоць і вучоны самавук, належыць усё ж да дэрэвалюцыйнай навуковай этнаграфічнай школы, якая, прызнаючы несумненную таленавітасць беларускага народа, яго самабытнасць, самабытнасць форм яго жыцця ў мінулым, часта разам з тым сумнявалася ў яго здатнасці да будучага, самастойнага, нацыянальнага жыцця. Як вучоныя, як аб'ектыўныя, добрасумленныя вучоныя, мы пасведчылі тое, што было і што ёсць. Што будзе далей, нас не датычыць. Што ж, чыстая, аб'ектыўная навука заўсёды гаворыць так. Чыстая навука заўсёды ў дастатковай ступені касмапалітычная. Гэта ў лепшым выпадку. У горшым выпадку яна можа абаперціся і на шавінізм. Навука сапраўды дэмакратычная выключае тое і другое. Дабралюбаў зазначыў, паглядзім, што скажуць самі беларусы. Ад сябе зазначым, што гэта было сказана трошкі раней, чым у 90-е гады. Чарнышэўскі рашуча абвяргаў навуковы касмапалітызм. Пры гэтым ён кіраваўся не абстрактнай ідэяй. З пункту гледжання абстрактнай ідэі мы павінны прызнаць касмапалітызм навукі і заканамерным, і неабходным. А зыходзіў з канкрэтных гістарычных умоў, з ідэі служэння навукі грамадству. Ход думкі Чарнышэўскага надзвычай цікавы, і мы не можам адмовіць сабе у задавальненні прасачыць яго, тым больш, што гэта мае да нашай гаворкі самае непасрэднае дачыненне. Касмапалітызму ў навуцы і ў мастацтве Чарнышэўскі супрацьпастаўляе паняцце патрыятызму. Заўважаючы тым часам, што як усе высокія словы, слова гэта іншы раз ўжываецца недобрасумленнымі людзьмі для азначэння рэчаў, якія нічога не маюць агульнага з сапраўдным патрыятызмам, гэтым страсным, бязмежным хаценнем дабра радзіме, гэтым пачуццём, якое здольна надаць сэнс і накіраваць усю дзейнасць чалавека. У нарысах гогалевскага перыяду рускай літаратуры Чарнышэўскі піша: «Разумеючы патрыятызм у гэтым адзіна правільным сэнсе, мы заўважаем, што лёс Расіі у адносінах да задушэўных пачуццяў, што кіруюць дзейнасцю людзей, якімі наша радзіма можа ганарыцца, дагэтуль адрозніваўся ад таго, што ўяўляе гісторыя многіх іншых краін. Многія з вялікіх людзей Германіі, Францыі, Англіі, Бэкан, Декарт, Галілей, Лейбніц, Ньютон, цяпер Гумбольд і Лібіг, Кюе і Фарадэй працавалі і працуюць, думаючы пра карысць навукі наогул, а не пра тое, што ў гэты момант трэба на карысць пэўнай краіны, якая з'яўляецца іх радзімай. Яны, як дзеячы разумовага свету, касмапаліты. Тое ж трэба сказаць пра шмат якіх вялікіх паэтаў заходняй Еўропы. «У нас не тое», – піша Чарнышэўскі, і называючы імёны Ламаносова, Дзяржавіна, Карамзіна, Пушкіна, гаворыць, што гэтыя людзі лічацца вялікімі па прычыне сваіх заслуг перад радзімай, бо зрабілі вялікія паслугі о свеце і эстэтычнаму выхаванню свайго народа. Вядома, Чарнышэўскі далёкі ад думкі, каб такім чынам сцвердзіць перавагу рускай навукі ці мастацтва над навукай і мастацтвам заходнееўрапейскім. Гэта было б падобна на квасны патрыятызм. А ў такіх грахах мы пры ўсім жаданні ніяк не змаглі б абвінаваціць Чарнышэўскага. Патрыятызм – жывое патрабаванне, жывы змест пэўнага гістарычнага моманту. А вялікі рэвалюцыйны дэмакрат, як ніхто пасля Бялінскага, разумеў, што служыць вечнасці і абсалюту можна толькі праз служэнне свайму часу. І для Расіі ён лічыць жаданай тую пару, калі з'явяцца ў ёй, як у іншых народаў, мыслітэлі і мастакі, якія дзейнічаюць чыста толькі ў інтарэсах навукі або мастацтва. А пакуль гэта прывілея найбольш развітых у грамадскім, мастацкім і палітычным сэнсе краін, дзе існуе, як кажа Чарнышэўскі, падзел працы паміж рознымі галінамі разумовай дзейнасці, з якіх у нас вядомая толькі адна – літаратура. Няцяжка здагадацца, што ў паняцце разумовай дзейнасці Чарнышэўскі ўключаў больш, чым азначалі гэтыя словы. Ён гаварыў пра адсутнасць свабоды выказвання думкі, пра адсутнасць дэмакратычных форм грамадскага жыцця. Вось чаму літаратура павінна была браць на сябе тыя функцыі, якія не маглі ўзяць на сябе ні грамадскія інстытуты, іх проста не было, ні нават навука. Чыстая навука, якая гаварыла пра Беларусь, дзякуй ёй за тое, што гаварыла, бо ў саміх нас не было тады каму гаварыць, вычарпала сябе якраз у той момант, калі загаварылі самі беларусы, калі жывой, дзейснай сілай стаў менавіта патрыятызм, мясцовы нацыянальны патрыятызм. Этап Адама Богдановича скончыўся, пачынаўся этап Максіма Богдановича. Гэта мы разумеем сёння, але ці разумеў гэта Адам Ягоравіч? Ці разумеў ён, што тут заканамерны працяг таго, да чаго ён воляю лёсу, як вучоны быў далучаны на нейкі кароткі, можа, самы шчаслівы ў сваім жыцці момант? Не, навука не скасоўвалася, проста цяпер мелася патрэба ў грамадска і нацыянальна зацікаўленай навуцы. Яшчэ большая патрэба была ў паэтах, непасрэдных выказніках народных дум. Максім Богданович мусіў быць і вучоным, і публіцыстам, і крытыкам, і ўсё толькі таму, што ён быў паэтам. Як тут зноў не ўспомніць Чарнышэўскага? Ранняга, даўняга Адама Богдановича вяртаем мы сёння Беларусі дзеля яго самога. Адаму Богдановичу, лёс якога як вучонага у больш позні час склаўся няўдала, не будзем гаварыць па чыёй, яго ці каго іншага віне, мы можам толькі спачуваць. Адам Ягоравіч быў таленавіты чалавек. Варта прачытаць яго ўспаміны, асабліва тыя старонкі з іх, дзе расказана пра дзяцінства, пра цяжкі шлях у навуку, каб пераканацца, што наш субяседнік асоба, да якой наўрад ці падыдзеш з сярэдняй чалавечай меркай. Гаворым не пра Адама Ягоравіча, вучонага і перакананага заўсёднага энтузіяста грамадскай справы, гаворым пра яго магчымасці менавіта як асобы, пра тыя шчаслівыя рысы характару, пэўнасць і жывасць якіх дае нам у канчатковым выніку адчувальны вобраз таленту. Адама Богдановича вучонага яшчэ няма, ёсць надзвычай цікаўлівы, па-вясковаму кемлівы хлапчук, душа якога з непатольнай прагавітасцю ўбірае ў сябе паэтычныя і сумныя з'явішчы жыцця, прасякаецца трапяткім токам народнай гаворкі, народнай песні і казкі. І пры ўсім гэтым здаровая, учэпістая памяць на дэталі побыту, пры ўсім гэтым здаровы сялянскі практыцызм, не ў сэнсе яго жыццёвай прыкладной функцыі, а ў сэнсе самой здольнасці вызначаць і пазнаваць з'яву у яе жыццёва-лагічнай абумоўленасці. Старонкі, прысвечаны вясковаму дзяцінству вучонага, бадай лепшыя ва ўспамінах і бадай найцікавейшыя для нас. Адам Ягоравіч пісаў свае ўспаміны па-руску, аднак там, дзе глыбока самабытныя з'явы, паняцці беларускага вясковага жыцця выходзілі за межы рускай моўнай стыхіі, карыстаўся мовай беларускай. Па-беларуску, між іншым, пададзена ўсюды гаворка бабкі Рузаль, жанчыны з характарам моцным і дзейсным, нястомныя працаўніцы, знахаркі, казачніцы і пяюхі. І якая гэта гаворка, колькі ў ёй каларыту і колькі зграбнай выяўленчай сілы. І няблага тым часам ведаў родную мову Адам Ягоравіч, калі здолеў усё гэта захаваць у сабе, а потым і нам, чытачам, перадаць. Што ж, дарэчы, датычыць яго рускай мовы, дык яна, шчыра кажучы, не вызначаецца якімі-небудзь асаблівымі вартасцямі, а наадварот, адчуваецца ў ёй тыя залішнія правільнасць, закругленасць і грунтоўнасць, якія адразу выдаюць пераважна кніжнае веданне мовы. Між іншым, рускай мове нават самога Максіма Богдановіча ўласцівы амаль тыя ж недахопы. Факт, які лішні раз пацвярджае тую простую ісціну, што мова, акрамя ўсяго іншага, яшчэ і з'ява псіхалагічная. У Адама Ягоравіча было цяжкае дзяцінства. Бацька ягоны не меў надзелу, і сям'і даводзілася жыць з няпэўных і непастаянных заробкаў, на ўсім купленым. Пастаянны гнятлівы клопат, дзе, як дастаць капейку, каб купіць бульбы, мукі, алею і нават лучыны. «Думаць гэта думаць», – бедавала бабка Рузаля. «Руб 7 гривен, ржаная мука стала». У сям'і Богдановічаў было даволі своеасаблівае становішча. Сям'я залежала ад вёскі і ў той час як бы і не залежала. Яе эканамічныя, маральныя сувязі з вёскай вызначаліся даволі высокай рухомасцю, што асабліва важна, калі мець на ўвазе далейшы лёс Адама Ягоравіча. Гаспадаром яму наўрад ці можна было стаць. Усё паказвала на тое, каб шукаць нейкай іншай дарогі ў жыццё, нейкай спецыяльнасці, а гэта, ў сваю чаргу, магло здзейсніцца праз тую ці іншую навуку. З другога боку, адзначым і гэта, менавіта тут, у вёсцы, і менавіта з выпадку асаблівага становішча сям'і, Адам Ягоравіч меў больш чым дастаткова ўражанняў і нагляданняў таго парадку, які пазней склаўся ў сістэму своеасабліва асэнсаваных адносін да народнага вясковага жыцця. Тут, у вёсцы, адбылося, па сутнасці, нараджэнне Богдановіча этнографа. Значыцца так, Адам Ягоравіч ідзе ў навуку. Праз многа год, аглядаючыся ў думках на той дзень, калі ён упершыню пераступіў школьны парог, Адам Ягоравіч піша: «Гэта быў год маёй асуджанасці на цяжкую працу, працу нястомную і бясконцую, з недасяжнай мэтай абняць неабдымнае і прытым з непрыдатнымі сродкамі». Адчуваеце ў гэтых словах і шкадаванне, і крыўду, і горкае пасміханне з самога сябе. Адчуваеце? Тады слухайце далей. «І каб я ведаў, чым гэта пахне і да якіх павядзе мяне вынікаў, то бадай не бег бы, падскакваючы, калі мяне вёў бацька ў школу, і не трапятаў бы ад радасці і страху, звычайных перад рызыкоўнай барацьбой, у якой можна і перамагчы, але і пацярпець жорсткае паражэнне». Якая сумная, трагічная выснова. І гэта гаворыць чалавек, для якога навука праз усё жыццё была ўсім, якой ён быў абавязаны не толькі кавалкам хлеба, не толькі месцам у грамадстве, але самае галоўнае – магчымасцю і здольнасцю адчуваць сябе чалавекам, здольнасцю пазнання і магчымасцю задавальнення ад яго. Якой жа дарагой цаной куплена было Адамам Ягоравічам гэтае пазнанне? Колькі, трэба думаць, расчараванняў прынесла яно яму, калі з-пад ягонага пяра выходзяць такія балючыя, амаль знішчальныя словы. Ёсць нейкая трагічная заканамернасць у лёсе Адама Ягоравіча. Як назваць, як растлумачыць яе? Чэхаву належаць словы пра тое, што дваране бралі дармова ад прыроды тое, што разначынцы купляюць цаной маладосці. Дзед Чэхава быў прыгонны. Адам Ягоравіч нарадзіўся праз нейкі год пасля таго, як яго бацька перастаў быць прыгонным. Чэхаў пісаў пра чалавека, які цаной неймаверных намаганняў змушаны быў выціскаць сябе па кроплі раба. Адчуць сябе чалавека можна толькі праз навуку, веды. З незвычайнай прагаю цягнецца Адам Ягоравіч да ведаў. Душа і розум яго кіпяць і рвуцца насустрач жыццю. Ён нават як бы ашаломлены тою безлічу магчымасцей, які адкрывае перад ім навука і наогул любое ўмельства ў жыцці. Ён падобны на чалавека, які нечакана апынуўся перад грудаю золата, срэбра, каштоўнага камення, які не ведае, што ў першую чаргу ўзяць і колькі ўзяць. Вось ён вучыцца ў школе, вось ён уладкоўваецца вучнем у чыгуначнай майстэрні. Не тое. Вось ён навучаецца кандытарскай справе, зноў расчараванне. Вось ён паступае да слесара, а праз колькі часу ён ужо стаіць за буфетам. Потым зноў вяртаецца да слесарнай справы. І разам з усім гэтым, над усім гэтым, кніга. Нарэшце рашэнне выспела. Ноччу, кратком, ён пакідае гаспадара. Наперадзе нясвіжская семінарыя. Адам Ягоравіч прыстае да жаданага берага, навука. Магчымасць чытаць, спрачацца, быць прылучаным да сапраўднага жыцця. Не будзем пералічваць, што чытаў, чым цікавіўся ў семінарыі Адам Ягоравіч, але несумненна, што тыя шырыня інтарэсаў, навуковых і грамадскіх, якая будзе спадарожнічаць яму праз усё жыццё, бярэ пачатак адсюль, са шчаслівай пары навучання ў семінарыі. Тут, дарэчы, Адам Ягоравіч пазнаёміўся з перадавымі тэорыямі часу, з гісторыяй рэвалюцыйнай думкі. У год сканчэння семінарыі ён наладжвае сувязь з прадстаўнікамі народніцтва. З гэтага часу Адам Ягоравіч пачынае дзяліць сваё жыццё паміж службай, навуковымі заняткамі і грамадскай ці рэвалюцыйнай работай. І так будзе заўсёды. Адам Ягоравіч не ашчаджаў, ды і не ўмеў ашчаджаць свае сілы. Ён, здаецца, не жыў, а высільваўся. Пазней Адам Ягоравіч пашкадуе пра гэты, прынамсі, як вучоны. Але інакш мусіць ён не мог. Магчыма, ён жыў бы інакш, каб мог трохі больш узяць дармова ад прыроды. А ён жа быў, як не кажыце, усё ж самавук. Афіцыйная навука, да яшчэ семінарская, як бы добра не была пастаўлена, яна не магла яму даць і дзясятай долі таго, што ён уведаў, што ўзяў ад кнігі, адно дзякуючы сваёй незвычайнай цікаўлівасці і, магчыма, яшчэ самалюбству. Што самалюбства ў Адама Ягоравіча было вялікае, няцяжка здагадацца. Пра гэта, праўда, мімаходзь піша ён і сам, расказваючы пра гады навучання яшчэ ў пачатковай школе. Піша пра крыўду, пра пакуты самалюбства, які цярпеў праз тое, што нейкі час быў не першым вучнем. Крыўда не толькі для яго, але і для бацькі. Асабліва пры самалюбстве майго бацькі і маім, праўда, меншым, але ўсё ж дастатковым. Thank you. Сябры, вы слухалі чарговыя старонкі эсэ Міхася Стральцова «Загадка Богдановича». Чытаў артыст Валерый Шушкевіч.